ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin ve kurtulun. Ve aleyhissalatu vesselamın bu çağrısının üzerine onu susturmak için bu sefer insanlar birer adım daha yaklaşıyor. Aleyhissalatu vesselamın iyicene yakınına geliyor ve yüzüne, mübarek yüzüne doğru tükürmeye başlıyorlar. Allahu Ekber. Tabir yerindeyse onun ayağına hani diyor ya, la arda en usabe Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli. Hani Hubeyb diyor ya, vallahi ona bir dikenin batmasına dahi razı gelmem. Benim ehlim selamet de olsa bile biz ona kıyamıyoruz. Dikenin batmasına razı gelmediği, hani o sahabelerin öyle nitelendirdiği Allah'ın Resulüne bu sefer tükürmeye başladılar. Ve onların tükürüğüne mukabil Allah'ın Resulü geri adım atmadı. Ya eyyuhennas kulu, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Ve bunun ardından insanlar bu sefer yerde buldukları taş, cisim, Resulullah aleyhissalatu vesselamın mübarek bedenini acıtacak ne varsa buldular ve Resulullah'a attılar. Rivayette diyor ki, ta ki Allah'ın Resulü kan revan içerisinde kalıp yere düşene kadar onun son cümlesi ya eyyuhennas kulu la ilahe illallahu tuflihu oldu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz. Diyor ki, bir kız koşarak geldi ki sonradan gördük o kızıydı. Rivayete göre Fatıma, bir rivayete göre Zeynep. Hem Allah'ın Resulü'nün kanayan yerlerini temizliyor, hem de ağlıyordu ki onun ağladığını gören Resulullah dedi ki, ağlama kızım, ağlama, Allah bu dinini ikmal edecek, onlar mağlup, biz galip geleceğiz. Sen buna ağlama yani. Ama benim altını çizmek istediğim yer, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü'nü niye taşladılar? Ben hemen bir ayeti kerime paylaşayım sizlerle. Bismillah. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ. Sürgün etmek istediler seni diyor. Allah söylüyor, Allah. Seni hapsetmek istediler. Ötesi, seni öldürmek istediler. Tuzaklar kurdular seninle alakalı. Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kurucuların en hayırlısıdır. Soru şu dostlar. Buraya kadar tamam. Hemen parantezi açalım. Allah Resulü'nü niye taşladılar? Ne dersiniz? Allah'ın Resulü'nü niye sürgün etmek istediler? Ne dersiniz? Allah'ın Resulü'nü niye hapsetmek istediler? Ne dersiniz? Allah'ın Resulü'nün ötesini söylüyorum. Niçin öldürmek istediler? Ne dersiniz? Cevaben söyleyin. La ilahe illallah çağrısında bulunduğu için. Doğru mu? Doğru. Öyleyse biz Allah'ın Resulü'nü öldürmek istedikleri o çağrısının ne anlama geldiğini bilmek durumundayız. Peki sizce onlar niye tepki gösterdi la ilahe illallah'a? Hı? Müşrikler la ilahe illallah'tan, bu ifadeden, bu tevhidden, bu kelimeyi tevhidden rahatsız oldukları kesin. Doğru mu? Doğru. Ayetle sabit. Öldürmek istediler, sürgün etmek istediler, hapsetmek istediler. Bir gerçek var. Nedir o? La ilahe illallah'tan rahatsız oldular. Peki neden sizce? Birkaç ihtimal var. Masaya yatıralım. Yani şununla dertlenmeye çalışıyoruz bu akşam. Biz de doğrusunu anlayalım. Neye evet dediğimizi bilelim. Resulullah'ın uğrunda canını vermeye göze aldığı o kelime-i tevhidi biz de onun gibi şiar edinelim. Tesbih tanelerinin ucuna indirgenecek kadar hafif bir mesele değil la ilahe illallah meselesi. Onun uğrunda Resulullah ayağa kalktı. Ya Hatice, ya Hatice, la rahata ba'de hazel yevm. Doğruldu ve dedi ki, bundan sonra bize rahat gün yüzü yok ey Hatice dedi. Kalktı. O tesbih ucunun ucuna indirgenecek kadar hafif bir mesele olsaydı yattığı yerden kalkmazdı. Belli ki uğrunda canını feda etmeye, uğrunda feda etmeye hazır olduğu bir davası var ve bir mesele var. Ve yine belli ki müşrikler rahatsız olmuş la ilahe illallah'tan. La ilahe illallah'tan rahatsızlar. Neden olabilir acaba? İhtimalleri söylüyorum. Bir. Neden olabilir acaba? İhtimalleri söylüyorum. Resulullah onların putlarına sövmüş olabilir. Yani la ilahe illallah'ın anlamı, sen bizim putlarımıza hakaret ettin. Onun için seni öldürmek istedik. Mümkün mü? Mümkün, değerlendireceğiz. Hemen değerlendirelim hatta. Bakıyoruz, dedim ya hani bir girizgahta bir ifade kullanmıştım. La ilahe illallah'ı en iyi anlamanın yolu o dönem müşriklerin gösterdiği reaksiyonu iyi anlamak. Neden? Bunu niye sevmediler yani? Hatta sevmemeyi bırakın. Resulullah'ı bunun için öldürmek istediler. Neden acaba? Putlarına sövüyor olabilir. Hakaret ettiğinden olabilir mi? İnnekum ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız yakıt olacaksınız dedi. Allahu Ekber. Acaba bundan mı? Bakıyoruz. La. Bu değil. Resulullah'a olan aleyhissalatü vesselama o kelimeyi tevhide olan düşmanlığın nedeni bu değil. Mevzu bu değil. Niye? Çünkü müşriklerde o dönem kabileler arasında onların birbirlerinin putlarına hakaret etmek gibi bir adetleri vardı. Kabilelerin putları var. Yağmur putu var bir kabilenin. Bir kabilenin güneş putu var. Çok yağmur yağdığı zaman güneş istedikleri. Güneş çokça ama çokça böyle kavurucu olduğunda hafif bir serinlemek için yağmur putları vardı. Biraz yağmur fazla yağdı mı diğer kabile senin güneş putunda geldiği geleceği yok ya. Filan. Ne? Gülünç. Hakikaten gülünç yani. Hani diyor ya Ömer radıyallahu anh sahabe sizin aklınız yok muydu? Hakikaten de öyle yani o kabilden. Ve biraz işler birilerinin istediği gibi gitmediğinde bir kabile diğerinin putuna kolaylıkla hakaret ediyor. Ama bundan ötürü hiçbir zaman savaş da çıkmıyordu. Bu maruf bir mesele cahiliyede. Hatta kendi putlarını yemiyorlar mıydı? Daha ötesi kendi putlarını yiyorlardı. Hakareti bırak yiyor yani. Var olan uğrunda her şeyini feda etmeye göze aldığı putunu yiyordu yani. Dolayısıyla putlara hakaret Allah'ın Resulüne ve kelime-i tevhide olan düşmanlığın sebebi olamaz. İkinci alternatif ve onu da masaya yatırıyoruz. Ha, acaba la ilahe illallah denince ilahtan Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam bir yaratıcıya imana davet ediyordu ondan. Olabilir mi? Olabilir. Yatıralım mı masaya? Birlikte yatıralım. Bakıyoruz yine müşriklere o dönem. Allah'ın ayetiyle sabit. Hemen paylaşıyorum. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan, kime? Müşriklere sorsan, desen ki yeri, göğü kim yarattı? Derler ki, Allah. Ana. Demek ki, müşriklerin bir Allah inancı var. Yeri göğü kimin yarattığıyla alakalı onların bir problemi yok. Onlar bir Allah inancına sahip. Onlar bir hani yeri, göğü, güneşi, ayı bu nizam çerçevesinde hareket ettiren bir güç sahibinin Allah olduğuna dair bir inançları var. Demek ki Allah'ın bir yaratıcı olduğuyla onların bir problemi yok. Dolayısıyla la ilahe illallah çağrısına kızgınlıkları ve öfkeleri yaratıcıya davet asla olamaz. Yine başka bir şey arayacağız. Ne? İlah. İlahın aslında başka bir anlamı daha var. Birçok anlamı olduğu gibi. Onlardan en barizi ve müşrikleri de irite edeni şu hakimiyet. Şimdi tercüme edelim. La ilahe illallah Allah'tan başka hakim yok. Allah'tan başka egemen yok. Egemenlik kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Milletindir diyen yalan söylüyor. Milletindir diyen doğru konuşmuyor. Milletindir diyen kelime-i tevhid inancına ihanet ediyor. Vesselam. Bir de nokta. İhanet ediyorsun kelime-i tevhidine. İlah, hakimiyet. Egemenliğin Allah'a ait olması demektir. Şimdi bir de müşriklere böyle okuyalım. Çıktık Ebu Cehil'in karşısına, Ebu Leheb'in karşısına, çıktık Ubey bin Halef'in karşısına, ne bileyim aklınıza gelebilecek olan o azılı müşriklerin karşısına. Çıktınız ve dediniz ki, La ilahe illallah. Bundan sonra senin hayatına müdahil hakkı senin hevanın, arzunun, nefsinin, isteklerin değil Allah'ındır demektir kelime-i tevhid. Bundan sonra senin hayatının zerresinden küresine kadar selahiyet yetkisini senden alıp Allah'a veriyorum demektir. Onun için ne dedi Ebu Cehil? Sen eminsin emin olmaya da senin getirdiğin iş bana gelmez. Aynen böyle dedi ya. La dedi yani. Benim hayatımda benim sözüme egemen olmalı dedi. Ben istediğim zaman yemeli, istediğim zaman içmeli, istediğim zaman kalkmalı, istediğim zaman oturmalı, istediğim zaman da istediğim işi yapabilmeliyim dedi Ebu Cehil. Resulullah Efendimiz geldi onun dönen çarkına, adeta o sistemine çomak soktu. Dedi ki la, la. Ve sonrasında da dedi ki ilahe illallah. Senin hayatında Allah azza ve celle hükmedecek. Senin hayatında Allah'ın sözü egemen olacak. Senin değil Allah'ın dediği olacak. Mülk Allah'ın, mülkünde de söz sahibi yine Allah olacak. Böyle dedi Resulullah Efendimiz. Ve onlar da böyle anladı. Anladığı için de çok rahatsız oldular. Dediler ki olmaz. Olmaz. Sistemin sahibi biziz, bizim dediğimiz olmalı. İşte bugün siz kardeşlerim, biz ey ümmetin hayırlı evlatları, kelime-i tevhidi, hakkıyla ve korkusuzca kafirlere Resulullah Efendimizin haykırdığı gibi haykıralım. Hem vallahi hem billahi Allah düşmanları uyuyamayacak. Bu sünnetullah. Ve inanın da bugün dahi onların uykuları kaçıyor elhamdülillah. Çünkü hakkıyla kelime-i tevhidi hayatına şiar edinen ve haykıran yiğitler var Allah'a hamdolsun. Allah bizi onlardan eylesin. İstikametten ayırmasın. La ilahe illallah. Tabii bunu söyleyince kızıyorlar da hocam tesbihe karşı mısın? Yok. Hatta cebimde var, çıkarıp gösterebilirim. Bu mesele la ilahe illallah olmalı, olmalı. Evet biz zikretmeliyiz ama Allah'ın Resulü'nün uğrunda canını feda etmeye göze aldığı şey onun oraya hapsedilip de sadece zikir değil. Bir hayat şiarı. Dolayısıyla bugün elinde tesbihiyle la ilahe illallah'ı zikrullah olarak zikreden bir Müslüman demokrasiye la demeli. Değil mi? Laikliğe la demeli. Çünkü Resulullah Efendimizin bize miras bıraktığı la ilahe illallah'ın hayatımızdaki karşılığı bunu gerektiriyor. Beşeri sistemlerin hepsine la ya Rabbi. Sen bizim kelime-i tevhidimize şahit ol ya Rabbi. Senden başkasına hayatımda yer vermiyorum ya Rabbi. Bunun Türkçe'de karşılığı bu dostlar. Açabilirsiniz. Sen la ilahe illallah, beşeri sistemlere de hayatında yer vereceksin. Faize Allah haram diyecek. Sen la ilahe illallah şiar edinmiş olacaksın. Ama burada da Allah'ın helalleri haram kılınıyor, rahatsız olmayacaksın. Bir sıkıntı var demektir. Bir yere arıza veriyor. Arıza lambası yandı yani. Öyleyse dönüp kelime-i tevhidimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Kelime-i tevhid slogan değil. Hayat şiarıdır. Hayatımızın merkezinde ve hayatımıza hakim olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesidir. Mirasıdır. Ehad diyeceğiz ya. Ehadun ehad. Senden başkasına yok ya Rabbi. Senden başkası benim hayatımı yönetemez ya Rabbi. Laikler mi? Asla ya Rabbi. Demokratlar mı? Asla ya Rabbi. Sadece sen. Sadece sen ya Rabbi. Böyle olmalı. Akide dersi almaya gerek yok bunun için. Fakih olmaya da gerek yok. Din hocası olmaya da gerek yok. Bir Bilal olmak yeterli. Ne demişti? Ehadun ahad. İki tane. O da aynı kelime ha. İki tane söyledi ama ikisi de aynı kelime. Tekrar yani. Mükerrer. Ehadun ahad. Hatta öyle ki Umayye bin Halef onu çok ciddi işkencelere tabi tuttu. Ama la ilahe illallah anlayan da anlayarak iman etmişti. İnkar eden de inanan bilerek inkar etmişti. Ebu Cehil la dedi de bilerek la dedi. Neye la dediğini biliyordu. Peki Bilal alim değildi, fakih değildi. Akaid kitaplarını baştan sona da tedris etmemişti ama la ilahe illallah'ı anlamıştı. O güne kadar efendisi ve Rabbi olan, tekrar söyleyeyim mi? O güne kadar efendisi ve Rabbi olan Umeyye bin Halef'e hayır dedi ya. Allahu Ekber. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir kelime-i tevhidin mücessem olmuş halidir ya Rabbi? Bütün işkencelere rağmen ahad dedi. Üzerine kendisinin kaç misli ağırlığındaki kaya parçasına dahi kafa tuttu ve ahadun ahad dedi. Sefiler onu Mekke sokaklarında gezdirdiler. Tanınmaz hale geldi işkenceden. Ve sonrasında Umeyye bin Halef bir ümitle dedi ki, değil mi vazgeçtin? Vallahi dedi ahadun ahad. Dedi ki madem vazgeçmeyeceksin, senin Rabbine söylediğin o güzel şeyden bir de benim putuma söyle. İnne lisani la yuhsinuhu. Vallahi senin istediğin şeyi söylemeye dilim dönmüyor dedi. Allahu Ekber. La dedi. Umeyye bin Halef'e o güne kadar olan Rabbine hayır dedi. Biz de Allah'a iman ediyorsak, birliğine iman ediyorsak, la ilahe illallah bizim inancımızın esasıysa, bugün Allah'tan başkasına bizim hayatımızda yer yok. Laikliğe yok, demokrasiye yok, cumhuriyete yok, yok yok. Allah'tan başkasına yok. İşte kelime-i tevhid hakimiyet demektir. Allah'tan başka, Azza ve Celle'den başka hayatımda hüküm sahibi yok demenin bir anlamda hani nedir? Bir cümlesidir. Hakimiyetimi ben nefsimden alıp sana veriyorum ya Rabbi. Hakimiyet milletinde nedir ya? Resulullah Efendimiz bunun mücadelesini vermedi mi? Ebu Cehil'de olmayacak hakimiyet dedi, Allah'a verdi. Bunun için işkence görmedi mi? Bunun için eziyetler görmedi mi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun mücadelesini verdi. Biz bugün hoyratça bu mücadeleyi harcayacağız mı yani? Ha? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. La havla ve la kuvvete illa billah. Öyle bir dünya yok. Kelime-i tevhidin hakkıyla anlamı bu. Sohbetimizin diğer bir konusu dostlar, vakti de iktisatlı kullanmak bağlamında kulluk. Ali İmran suresi 72. ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle Rabbinize kulluk edin diyor. Kulluk nedir? Zaten bu dünyaya kulluk için gönderildiğimizle alakalı Zariyat suresindeki ayet maruf. Hepimizce biliyoruz. Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insleri ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dünya hayatında varoluş gayemiz bu. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye kulluk. Kulluk için varız. Şimdi Allahu Teala da bizden ayet-i kerimede aslında bunu istiyor. Diyor ki kulluk edin. Nasıl? Bak bu ayet-i kerimede 72. ayet-i kerimede kulluk için gönderildiğimizi beyan ettiğimiz başka ayet-i kerime ve özür diliyorum Maide 72'de de yine Allahu Azze ve Celle diyor ki kulluk edin Allah'a. Rabbinize kulluk edin. Nasıl? Yani herkes istediği gibi kulluk yapacak ve Rabbimiz ondan razı mı gelecek? Yoksa kulluk için gönderdiği bizlerin kulluk keyfiyetini belirleyen Allah mı olacak? Âmennâ ve saddakına. Kulluk için gönderdi, kulluğumuzu da belirleyen Allah Azza ve Celle'dir. Maide suresinde bunu çok sarih bir şekilde ayet-i kerimesinde ifade ediyor. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَا Ancak İslam dininden razı geldim. Yani kim yaptığı ve yapacağı kullukla Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmayı murad ettiyse bu ancak Allahu Teala'nın razı olduğu dinle mümkündür. Allah için bunu azık olarak evinize götürün kardeşlerim. Ekranları başındaki hazirim. Bu gecenin en güçlü azığı olsun. Kim ki Allahu Teala'ya hakkıyla kulluk yapmayı kendine dert edindiyse bu ancak ve ancak Rabbimizin razı olduğu İslam diniyle mümkündür. Ancak ve ancak İslam diniyle mümkündür. Dolayısıyla kim size ben hakkıyla Allah'ın kulluk yapmak istiyorum der de İslam dininin dışındaki hükümlerle yönetilmekten de rahatsız olmuyorsa onun kulluğundaki samimiyet hakikaten soru işaretleriyle doludur. Bu nefsim de olsa böyledir. En başta nefsim de muhatabımdır. Hem Allah-u Teala'ya hakkıyla kulluk yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bunun derdiyle dertlendim ben. Ahmet kardeşim, Mehmet kardeşim, Fatih kardeşim. Ben bununla dertlendim. Ama diğer taraftan da Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin dışındaki hükümlerle yönetilmekten de rahatsızlık duymayacağım. Beni hiçbir şey irite etmeyecek. Klişe tabirimi söylüyorum. Hiç de samimice değil. Dolayısıyla kim ki hakkıyla, ki biz onun için gönderildik dünyaya, kulluk yapmayı murat ediyorsa bu ancak Rabbimizin razı olduğu İslam'la mümkün. Yani la ilahe illallah'ın paralelinde bir konu paylaşıyorum. Hayatımızda Allah'ın hükümleriyle hükmedilecek. Hayatımızın merkezinde Allah Azza ve Celle'nin hükümleri olacak. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü hakim olacak. Faize haram dediyse Allah, dünyanın bir gerçeğidir denmeyecek. Haramsa haram. İçki 1.8 milyar litre yaşadığımız coğrafyada tüketilmeyecek. Ben Rabbime iman ediyorsam ve yaptığım kullukla onu razı etmekle dertlendiysem, Allah'ın hükümleri hayatında hakim olacak. Ancak öyle bir kulluktan Allah razı gelir. Şimdi faiz hayatımızda dünya gerçeği olup da cüzdanlarımızda 10'ar tane banka şubesiyle geziyorken hangi kulluk ve hangi Allah'ın rızasından bahsedilebilir ki? Her 300-500 metrekareye, affınıza sığınarak söylüyorum, o tüketilen haram olan içeceklerle dolu o köşe başlarında biz hangi Allah'ın rızasından ve kulluktan bahsediyoruz ki? Hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Dolayısıyla kulluk ve Rabbimizin razı olduğu kulluk yaşanabilir bir İslam'la mümkün. Peki İslam dini nasıl bir din? Burası belki de bu gecenin en temel, belki de en esasi noktası. İslam dini ritüellerden ibaret bir din değil. Yani kulluk dedik, bu kronolojiyi Allah için kaçırmayalım. Kulluk için geldik ve Rabbimizin razı olduğu kulluk ancak İslam diniyle mümkün dedik. İslam dininin nasıl bir din olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Camiye hasredilmiş bir din mi? Değil. Kadir gecesine? Değil. Ramazan ayına? Değil. Hac menasiklerine? Değil. Hayatın tamamına hitap eden şumullü bir hayat nizamıdır İslam dini. Zerresinden küresine kadar. Her zaman verdiğim klişe örneği veriyorum. Ettahiyyatü da şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımızı belirleyen bir İslam dini, aynı zamanda iktisadi bir çözümleri ve hükümleri olan bir din. Sosyal hayatta hükümleri olan bir din. Eşimizle münasebetimizde hükümleri olan bir din. Camiye neyle girip neyle çıkacağımızı tayin eden bir din. Allahu Ekber. Vallahi kim bugün İslam dinini sadece ritüellere hasrederse Allah'a, Resulüne ve İslam'a ihanet etmiş olur. Sırtından vurmuş olur bu dini. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle bir din getirmedi. Sadece bunlar için getirmedi. Oturma adabından bahseden bir din, baş tacı ama iktisatla alakalı hayata hiçbir çözümlemesi olmayan bir din, öyle mi? İttakullah ya. Biraz Allah'tan korkun. Dolayısıyla İslam dinini biz zihinlerde kalıcı olsun diye üç cümleyle şöyle tarif ediyoruz. Kişinin kendisiyle, kişinin Rabbisiyle ve kişinin de diğer insanlarla olan alakasını düzenleyen hayat nizamıdır. Dolayısıyla benim Rabbimle olan münasebetimi düzenliyor. Kendimle olan münasebetimi düzenliyor. Ve yine aynı şekilde diğer insanlarla olan münasebetimi de düzenliyor. Ticaret mi yapıyorum? Düzenliyor. Evleniyor muyum? Düzenliyor. Çoğaltabiliriz. Dolayısıyla İslam dini sadece ve sadece, ama sadece ritüellere hasredilen bir din değil. Namazı bozan hallere müdahale eden bir din, namazı nasıl kılınacağını anlatan bir din, ama bugün iktisadi sistemle alakalı hükümleri baştan sona var olan bir din. Hayat nizamı. Dolayısıyla İslam, nasıl kalsın Abdullah kardeşim akıllarımıza İslam dini? Ezberlemek istiyorum. Öyleyse nasihatimdir. Hem başta nefsime, sonra da size. İslam dini eşittir, baştan sona hayatı kapsayan nizamın kendisi. Nizamın kendisi. Öyleyse kulluğu hakkıyla Rabbimizin razı olduğu bir şekilde yapmakla dertlenen bir kimse bilecek ki hayatının her safhasına dair Allah'ın söylediği bir şey var. İslam dinini şuralarla ilgili Allah bir şeyler söylemiş ama şuralarda bir şey söylememiş değil. Her konuyla ilgili Allahu Teala'nın söylediği bir şey mutlaka var. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ Biz her şeyi açıklayıcı olsun diye gönderdik. Allah için bu yine temel azık niteliğinde olsun. Biz buna inanacağız. Kullukla alakalı bir meselede bu meselede burası iyi anlaşılmalı. Nedir o? Hayatımıza dair her meseleyle ilgili Allah Azza ve Celle'nin yani İslam'ın mutlaka söylediği bir şey var. Yok mu? Vallahi var. Biz buna iman ediyor muyuz? Vallahi iman ediyoruz. Zerresinden küresine hayatımızla ilgili her bir meseleyle alakalı Allahu Teala'nın yani İslam'ın söylediği bir sözü mutlaka var. İmam Ebu Hanife'ye ateistin bir tanesi gelmiş demiş ki. Demiş imam ben duydum ki sen sohbetlerinde öğrencilerine sohbet halakalarında Kur'an'da İslam'da her şeyin var olduğunu söylüyormuşsun. Demiş doğru söyledim. Her şey mi demiş ateist. Demiş evet. Demiş imam her şey mi? Demiş evet ya her şey. Yani sen şimdi inandığın Kur'an'dan, Mushaf'tan, İslam'da hayata dair her bir meseleyle ilgili mutlaka söylediği bir şeyin olduğuna mı inanıyorsun? Demiş inanmayı geç, inanıyorum anlatıyorum. Bu böyledir. Ya yapma imam demiş. Bak ben öyle bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Sen demiş çok kötü olacak. Demiş bunu öğrencilerin önünde münazara olarak yapalım mı? Benim delillerim güçlü gelirse sen görüşünden vazgeçeceksin. Sen beni ispat edersen, sen delillerin güçlü gelirse ben görüşümden vazgeçeceğim. Bütün öğrencilerini toplamış mescide İmam Ebu Hanife. Ateist gelmiş demiş ki bak imam senin bir itibarın var gel vazgeç. Şimdi demiş sana bir soru soracağım. O demiş Kur'an'da yok. Ben okudum demiş ya. Baştan sona okudum ayetleri tek tek. İlmik ilmik hani derler ya böyle. Hakikaten irdeledim. Bak soracağım soru yok gel vazgeç öğrencilerin önünden. Demiş hem vallahi hem billahi. Ben demiş öyle bir Kur'an'a inanıyorum. Öyle bir İslam'a inanıyorum ki her şeye dair söylediği bir şey var. Demiş tamam o zaman ben söylüyorum. Demiş ki bana anlat öyleyse senin inandığın Kur'an'da ekmek nasıl yapılır var mı? Doğru duydunuz ekmek. Tebessüm etmiş imam rahmetullahi aleyh demiş. Bu muydu sorun? Demiş hem vallahi hem billahi Kur'an'da ekmek nasıl yapılır var. Rastladınız mı hiç var mı? Vallahi var. Fes'elû ehle zikreyin kuntum la te'lemûn. Bilmiyorsanız ilim ehline sorun. Demiş git fırıncıya sor. O demiş sana nasıl yapılacağını anlatır. Allah öyle diyor. İşi kim biliyorsa git ona sor. Burada farklı meslekten olan kardeşler var hazır onun içerisinde ben biliyorum. Bunlarla ilgili de çoğaltılabilir. Tıraş nasıl yapılır, araba nasıl tamir edilir. Git iş ehline sor yani. Fes'elû ehlel zikre in kuntum la te'lemûn. Bilmiyorsanız işi ehline sorun. Bir rivayette okumuştum. Tabii sıhhat derecesiyle alakalı başka şeyler de söylenebilir ama bu ateistin iman ettiğine dair rivayetler var. Mesele o değil. Mesele ne? Niçin paylaştım bunu? Bizim hayatımıza dair her meseleyle alakalı Allah Azze ve Celle'nin söylediği bir şey mutlaka var. Biz buna iman ediyoruz. Öyle değil mi? Peki böyle mi? Böyle de böyle mi? Yani hayatımızda böyle mi? Hayatımızda böyle inandığımız gibi mi yaşıyoruz? Yani ben hayatımda Allah Azze ve Celle benim hayatıma dair her şeye dair mutlaka bir çözümü var ve söylediği bir hükmü vardır diyorum da böyle mi yaşıyorum? Böyle mi hareket ediyorum? Hayatımdaki bütün meseleleri Allah'a ve Resulüne götürüyor muyum? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Götürüyor muyum? Yani hayatımın her alanında, her yerinde, merkezinde Allah var mı? Böyle iman ediyorum da böyle yaşıyor muyum? Allah için sorun. Bak ben vallahi sordum. Soruyorum sizin vasıtanızla ve vesilenizle siz de sorun. Böyle inanıyoruz da hayata dair her şeyle ilgili Allah'ın söylediğinin bir hükmünün olduğuna iman ediyoruz da böyle mi yaşıyoruz? Yoksa camiye müdahale eden bir Allah azza ve celle ama iktisadi hayata dair müdahalesi olmayan bir Allah böyle mi Geçenlerde bir video dinlemiştim bir hocamdan. Yakinen de kendisi tanıyorum. Allah ona hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Ondan işitmiştim, paylaşayım. Ben ilk önce bir dua edeyim, siz de amin deyin. Böyle bir topluluğu bulmuşken kaçırmak istemiyorum. Allah bana birazdan anlatacağım o İngiliz kardeşimin anlayışından bol bol ikram etsin. Amin. Size de ikram etsin. Ben Hollanda'da bir süre kaldım biliyorsunuz. Bir kafirin iman etmesi çok farklı bir duygu. Yani namaz kılmayan birisini namaza başlattığınız zaman bile ayaklarımız yere basmıyor. Benim katkım oldu değil mi? Bir de öyle o hal üzere öldüğünde cehenneme gitmesi, yani gidecek olan birisini siz Hans-ı Hasan yapıyorsunuz. Bu duygunun tarifi yok. Abraham'ı İbrahim yapıyorsunuz. Moses'ı Musa yapıyorsunuz. Bu duygunun tarifi yok. Sizin vesilenizle ve sizin katkılarınızla sizin önünüzde Rabbine iman ettiğini şehadet getirerek deklare edenin o yansıttığı duygunun, hazzın, atmosferin tarifi yok. Allah bana yaşamayı, görmeyi birkaç defa nasip etti bu anlamda elhamdülillah. İşte uzun uğraşlar sonucunda İngiltere'de bir kardeşimiz bir İngiliz'i Hans'ı Hansan yapma sürecinde çok ciddi mesafeler kat etmiş ve artık bir olan Allah'a aklen iman etme kararı almış ve artık bizde de öyleydi Hollanda'dayken. Birisi iman edeceğinde tatlılar, içecekler, Allah'ım yok böyle ziyafet, biri bin çeşidin, yani böyle bir festivale çeviriyorduk adeta. Genelde de atmosferik olsun diye camide yapardık böyle. Bu İngiliz kardeşimiz de onun imanına işte şahitlik edecek, camide iman edecek, şehadet getirecek, camiye götürmüşler. Camide şehadet şerbetini, bu anlamda şehadeti getiriyor, şehadeti deklare ediyor. Subhanallah. Şahit Müslüman oluyor yani bir anlamda. İşler bitiyor, camiden çıkmak üzereyken koluna giriyor tabii o Hasan'ın, yeni bizim Hasan'ın. Hadi beraber çıkalım, ama Hasan diyor ki dur. Diyor ki ne oldu? Hele diyor sen bana önce bir Müslüman camiden nasıl çıkmalı onu bir söyle. Benim Allah'a Azza ve Celle'ye kulluk sözüm var, doğrusunu yapayım. Allahu Ekber. Vallahi akide dersi almadı bu. Ama öyle bir Allah'a iman etti ki, onun inandığı Allah'ın camilerine nasıl çıkacağına dair mutlaka bir sözünün olduğuna iman etmiş. Ve öyle de değil midir nitekim? Sol ayakla çıkılır, evet sol ayakla çıkılır, sağ ayakla girilir. Hani bunu bir Alman örneğinin üzerinden de anlatmıştım. Aynı örnek. Alman iman ediyor subhanallah. Ve onu yatmak üzere eve gönderiyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gelmiş, onun imanına vesile olanın kapısını çalmış. Demiş ki hayırdır sabahın köründe? Demiş ki vallahi hiç uyumadım. Hele aman abi, Müslüman nasıl uyur onu söyle de bir yatayım demiş ya. Ben daha hiç sormadım. Evet, hadislerde okudum sonradan sonraya. Allahümme bi ismike ahya ve amut. Allahümme bi ismike amutu ve ahya. Yatarken bu dua yapıl. Evet, sonradan öğrendim. Ama sormadım hiç. İnandığım Allah bununla alakalı ne diyor diye sormadım. Faizle ilgili mi diyecek bir şey yok Allah'ın? Kadın erkek hayatıyla alakalı diyecek bir şey yok mu Allah'ın? Ve biz bunu şiar olarak hayatımıza ne zaman yansıtacağız? İşte alemlerin Rabbi olan Allah'u Azze ve Celle'nin razı olduğu kullukta böyle ve bu düzeyde olmalı kıymetli kardeşlerim. Allah bize bu anlamda hakkıyla razı olduğu bir şekilde kul olmayı nasip etsin. Yani başta ifade ettim, hakkıyla o kelime-i tevhidi anlamayı ve yine sonrasında da kelime-i tevhidin gereği de hakkıyla kulluk yapmayı nasip etsin. Ama bir şey söylemeden de geçmek istemiyorum. Bu da belki de son azık ve yine güçlü bir azık olsun tefsir-i Furkan'dan. O da şudur. Madem ki biz hakkıyla kullukla dertlendik, bugün hakkıyla kulluk yapılabilmesinin önündeki en büyük engel laikliğin, demokrasinin bizatihi kendisidir. Kim hakkıyla kulluk yapmak istiyorsa önce bunlardan bir kurtulacak. Bunlar bir hastalık ya. Bunlar kulluğu zedeler. Kulluğu perişan eder. Vallahi kanserolojik hastalık gibi kulluğun bedenini çepeçevre sarar. Allah Azze ve Celle asla razı edilemez. Allah haram demiş, bunlar meşru kılmış. Olmaz. Dolayısıyla kulluğun hakkıyla yapılabilmesinin teminatı İslam hayat nizamının hayatımızda can bulmasıdır. İslam hayat nizamına can verecek olan da ikinci Raşidi Hilafet Devleti'dir. Allah Azze ve Celle bunun uğrunda çalışanlardan eylesin bizleri. Taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.